Middernacht, het begin van zondag 16 april, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. In Soedan zijn bij gevechten tussen het regeringsleger en een paramilitaire strijdgroep 25 mensen omgekomen. Volgens een artsenorganisatie zijn ook zeker 183 mensen gewond geraakt. Op het vliegveld van de hoofdstad Khartoum is de hele dag gevochten door het leger en de paramilitaire strijdgroep. Er werd ook onder meer een passagiersvliegtuig beschoten, die net wilde vertrekken naar Saoedi-Arabië. De passagiers en bemanningsleden zijn naar de Saoedische ambassade gebracht. In Duitsland gaan vanaf vandaag de laatste drie kerncentrales dicht. De bedoeling is dat ze rond dit tijdstip zullen sluiten. Het zou eigenlijk vorig jaar al gebeuren, maar vanwege de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne werd de sluiting uitgesteld. De productie is de afgelopen jaar al teruggebracht, maar vanaf vandaag wordt er helemaal geen energie meer opgewekt. De sloop van de centrales in Duitsland gaat nog jaren duren. De Amerikaanse wapenlobby NRA heeft op het jaarlijkse congres gepleit voor nog meer vuurwapens. Prominente conservatieve politici, onder wie oud-president Trump, zeiden dat dat de enige manier is om het toenemende wapengeweld in de VS te stoppen. Dit jaar zijn in Amerika al zeker 214 mensen omgekomen bij 155 schietpartijen. In de Eredivisie heeft Sparta eenvoudig gewonnen van Heerenveen. Het werd afgelopen avond thuis 4-0. Sparta mag daardoor zelfs voorzichtig dromen van de vierde plaats. FC Groningen lijkt degradatie uit de Eredivisie niet meer te kunnen voorkomen. De club leed bij RKC de zesde nederlaag op rij. Het werd in Waalwijk 2-1. RKC houdt door de overwinning nog steeds zicht op de Europese play-offs. Het weer dan nog. Vannacht kans in het westen op wat motregen. Het koelt af naar een graad of 5. Overdag vrij veel bewolking, vooral in het zuiden. In de rest van het land ook af en toe zon. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Niemand kent Nederland zo goed als mijn gast van vannacht, Josse de Voogd. Onder andere bekend als duider bij NOS Uitslagenavonden. Hij kan raden op welke politieke partij je stemt aan de hand van de planten in je tuin en het eten op je bord. Maar hij kijkt ook dieper en ziet een eeuwenoude grens die dwars door ons land loopt en nog altijd alles bepaalt. De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Vandaag dus met onderzoeker en publicist Josse de Voogd. We praten over bloemkolenwijken, waarom katholieken vaker rolluiken hebben en waarom de opmars van de boer-burgerbeweging een absoluut kantelpunt is in ons politieke landschap. Ik spreek hem uiteraard samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Josse de Voogd, welkom in de Ongelooflijke. Goed dat je er bent. En welkom ook in Hilversum, moet ik zeggen. Een van de 342 gemeentes die Nederland rijk is. En jij, Josse, hebt al die 342 gemeentes bezocht, toch? Ja, overal wel een keer geweest. Ja, ja, de meeste wel een aantal keer. En ja, ook wel het grootste deel van de verschillende woonkernen daarbinnen. Maar dat is nog het doel om ooit te bereiken. Ben je ook in elke plaats geweest? Of is dat dan? Ja, dat zijn er natuurlijk heel veel meer. Omdat we steeds grotere gemeenten hebben. Precies. In die zin wordt het steeds makkelijker alle gemeenten een keer afgevinkt te hebben. Ja, het waren vroeger veel meer, hè? Meer dan 1000. Ja. Maar je hebt wel gemeenten waar je echt tientallen kernen hebt. Ja, en sommige plaatsen die zijn nog niet allemaal gelukt. Maar ik ben een heel eind. Ja, bijzonder. Waarom was dat eigenlijk? Was dat een bucketlist? Of, Op een gegeven moment wel. Ik ben het op een gegeven moment gaan bijhouden van, hey, welke mis ik nog? Dat waren er een paar. En daar ben ik toen echt zo bewust naartoe gegaan. Zo van, nou, even ingestapt en foto's gemaakt en dergelijke. En je doet dit al vanaf je 15e, begreep ik. Ben je hiermee begonnen? Waar komt dat vandaan? Ik ben al heel lang bezig met inderdaad die verkiezingsuitslagen. Tussendoor qua studies heel andere hoek op gaan. Antropologie en ontwikkelingsstudies, internationale betrekkingen. Dus meer naar het buitenland gekeken. Maar later eigenlijk toch weer teruggekeerd met die focus op Nederland. Ja. Maar ik vond eigenlijk zodra ik de politiek ben gaan volgen, ben ik ook naar die uitslagenkaart gekeken. Dan vond ik dat altijd al fascinerend hoe de boel in elkaar zit. En heb je favoriete gemeente van al die gemeentes die je bezocht hebt? Ik vind ze allemaal wel fascinerend. Ja. Maar ik heb wel... Het meest interessant vind ik Zeeland en het rivierengebied. Dus die

ja, die neergang van de verzorgingsstaat eigenlijk. En dat dat voor jou, dat heb je natuurlijk duidelijk onder woorden gebracht, dat het voor jou betekende, de ervaringen die jij ermee had. Maar ik denk dat heel veel mensen ook, ja, andere lagen van de samenleving, die misschien 10, 20 jaar geleden gewoon comfortabel in de middenklas zouden hebben gezeten, nu ook merken van, hey, verrek, het wordt wel erg duur allemaal, het wordt wel erg lastig, ja, allemaal. Er zit een bepaalde daling, is daar wel gaande. Ja. En ja, dat is deels een verzorgingsstaatverhaal, wat dan wat meer een kritiek op rechts is. Maar ik denk, vanuit de progressieve kant worden ze ook nog eens heel erg moreel terecht gewezen als ze klagen. Dat is ook weer die dubbele, ja, die alliantie in die, ja, gevestigde of zo. En ik denk dat dat deels is dat terechtwijzen, misschien ook een beetje terecht vanuit een wereldwijd perspectief. Hè? Van, we hebben gewoon op veel te grote voet eigenlijk geleefd. Ja. Klimatologisch en qua eerlijke mondiale verhoudingen. Ja. Waardoor de lagere middenklasse heeft kunnen opklimmen. Nou, dat botst nu tegen een plafond. Ja. Alleen het lullige is, zoiets wordt misschien geaccepteerd als je met z'n allen naar beneden gaat. Nu zie je gewoon de ene helft stijgt nog door en de andere helft daalt. En dat is een hele explosieve, ja, situatie. Ja, dat is steeds bij elkaar. Ja. Een slotvraag was ik even benieuwd naar. Want wat we ook tegenkwamen in de voorbereiding is, in 2019, toen was BBB net opgericht. Toen voorspelde jij al die opkomst van BBB. Dat is wel vrij bizar, vind ik. Want dat zagen heel veel mensen kennen toen BBB nog niet. Maar dat schept natuurlijk wel verwachting, als je dat zo goed kan voorspellen. Ja. Zijn er dan ook trends voor de komende 15, 20 jaar? Dat is natuurlijk altijd lastig. Maar zijn er dingen waarvan, die jij nu al zou kunnen zeggen van, nou, daar zie je wel iets gebeuren. Daar zie je wel echt iets veranderen de komende decennia. Vind ik nu wat lastiger te zeggen, hoor. Dit zag je inderdaad wel aankomen. Je zag het al gebeuren dat ook andere partijen dan de BBB, de protestpartijen, al in de groei zaten ineens op dat platteland. Ja, dat je zegt, je zag het aankomen, maar jij zei het in 2019. Ja, ja, ik dacht van, dus er zit gewoon dat enorme sociaal-conservatieve gat. Ja. Ja, dat hebben zij nu weten te vullen. Dat, ja, had ook een omzichtpartij kunnen zijn. Ja, in 20 had misschien ook, ja, 20 ook kunnen zijn als zij net het momentum hadden. Ja. En ja, door het hele stikstofgebeuren is het BBB geworden. Ja. Maar die had ik ook het best de grootste kunnen zien worden als het net wat anders was gelopen. Ja. Opvallend vind ik, dat kun je zien als je kijkt naar het verkiezingsuitslagen van die briefstemmers, 70-plussers mochten anders stemmen. Dan zien we dat het verschil stad-platteland gaat nog een stuk groter worden. Je ziet, okay, in het noorden de ouderen nog wel PvdA, CDA stemmen. Ja, die zijn straks weg. Ja, nee. De jongeren stemmen massaal voor. Die verliezen altijd PVV. Veel zetels aan het kerkhof, hè? Zijn, ja, PG Kroeger was maar ooit in deze podcast. En ja, in Amsterdam zijn het juist de ouderen die meer op de PVV stemmen. En hun jongeren, of hun kinderen wonen er niet meer. Die wonen in Purmerend, zeg maar. Nee. Dus dat verschil gaat alleen nog maar scherper worden. Dat kun je al dus wel jong en oud. Ja, en dan vooral stad-platteland, maar daar wel deels mee samenhangend. Maar de jongeren op het platteland gaan een heel andere weg op. We zeggen ten onrechte, jongeren zijn veel progressiever. Dat komt volgens mij ook gewoon omdat de praktisch opgeleiden veel minder komen stemmen. Jongeren in Veendam zijn echt niet, als je de middelbare schoolverkiezingen had, dan was het dan de ouderen. PVV en GroenLinks, die waren, ja, dan, je krijgt wat meer depolarisatie, ja, eigenlijk, ja, op die nieuwe culturele as, zeg maar. Oké, okay, dat is geen leuk vooruitzicht. Nee, wordt nog pittiger. Ja, nou ja, misschien dat er En de kwetsbaarheid neemt toe, dat zeg je ook eigenlijk. Ja. Hè? Dus ja, dat is natuurlijk ook een soort tijdbom onder de samenleving, die van alles kan doen. Maar als ik al goed hoor, zeg je, een structurele ontwikkeling is dat die verzorgingsstaat minder betrouwbaar is geworden. Ja, en dat meer mensen daar last van krijgen. Niet, ja, alleen maar een onderlaag, maar een grotere, lagere middenklasse komt in een kwetsbaardere positie. Ja. Nou ja, genoeg om nog over door te spreken binnenkort een keer. Zeker ook over die religieuze kant. Dat is heel interessant. Mensen hoeven niet te wachten op de volgende podcast om jou nog een keer te horen. Die kunnen ook gewoon woensdagavond, komende woensdagavond, 19 april, naar de Jacobiekerk komen in Utrecht. Want er staat het Jacobi-debat gepland. Jij gaat dan de degens kruisen met schrijver Arjen van Velen, die we ook eerder in de Ongelofelijke hebben gehad. Aflevering 124 was dat. Ging over zijn ode aan inefficiëntie. Mm-hmm. Dat is ook weer de zeecontainerisering van Nederland, hè? Ik zie een interessant debat opdoemen tussen de zeecontainer en de bloemkoolwijk. Ja, ja, inderdaad. Dat zegt iets over jullie allebei. Want jullie denken na over Nederland op een dieper liggende manier, maar staan ook allebei met jullie poten in de klei. Arjen van Velen was natuurlijk iemand die zich helemaal onderdompelde in Rotterdam en ook in de haven ging werken. Ik heb heel erg veel zin om jullie daar te spreken, want ik mag dat gesprek leiden. Woensdagavond, 19 april, in de Jacobikerk in Utrecht. Toegang is gratis. En het kerkgebouw alleen is eigenlijk al reden om te komen. Het is een prachtig kerkgebouw. Hopelijk zien we je daar. Dankjewel, Josse. Dank jullie wel. Dankjewel. Dankjewel, Stefan. En tot volgende week. Je hoorde onderzoeker en publicist Josse de Voogd en theoloog Stefan Paas. U kunt dit gesprek en nog meer dan 100 andere gesprekken terugluisteren in de ongelofelijke podcast met dubbel O. Bij mensen als Arjen Lubach, Roxane van Ypres, Herman Finkers en nog heel veel meer. Kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. En wij zijn er volgende week weer. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Dag! NPO Radio 1. 1 uur, Sydney.